Berättelsen om en mans kamp för att rädda det han älskar mest. I en värld där ingenting är säkert. Nordisk premiär av Aku Yuhimies mångfaldigt prisbelönade film om förlust och kärlek. Valkoinen Kaupunki, denna månad på TV1000 Nordic.